36. Sure, Sure Yasin. Mekke'de nazil bolgan 83 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Yasin. Hikmetli Kur'an bilen kasem ki, ey Muhammed, şek şübihisiz ki sen peygamberlerdinsen. Doğru yol desen. Kur'an ata babaları agahlandırılmagan. Yani onlarga peygamber kelmegen, gafil kalgan bir kavmni agahlandırışın üçün galip, nahayeti mehriban Allah tarafından nazil kılıngandır. Onlarning köpçilikige azap toğrusudaki hüküm hakikaten tegişlik boldi. Şunun üçün ular iman etmaydı. Biz hakikaten onların bu yıllarga ineklergice takaklarına takıdık. Şunun üçün ular başlarını egelmeydi. Yani ular imanı boysunmaydı ve imanı baş egmeydi. Onların oldu da bir tosuk, keyni de bir tosuk kıldık. Onların gözlerini perdiledik. Şunun üçün onlar imanın yolları tosulup ketkenliği üçün hiç nersini körelmeydi. Onlar ne agahlandıram sen, agahlandırmam sen, onlarga bərbir oxşaş, iman etmeydi. Sen pekat Kur'an'ı ägeşken, merhametlik Allah'ını körmey durup, korkan kişini agahlandıralaysan, yani agahlandırışının paydisi bulut. Onunğa Allah'ın onun günahlarını mağfiret kıldığı ve isil savab ne, yani cennetini ata kıldığı Allah'ı bilen hoş haber bergin. Biz şübihisiz ki ölüklerini terildirimiz. Onlarının dünyada kılgan yakşı yaman emellerini ve işlerini hatırlap koyimiz. Hemmi şeyini Rüşen defterde toluk hatırlap koyganmız. Yani levh-ül mehfuzda toluk hatırlap koyganmız. Onlarga şehir ahalisini misal kılıp keltirgin. Yani o küffarlarga Antakya ahalisini misal kılıp keltirgin. Öz vaxtıda onlarga peygamberler kelgen idi. Aynı zamanda onlarga iki peygamber evettik. Onlar o iki peygamberini inkar kıldı. Üçüncü peygamberine evediş bilen onlara yardım kıldık. Peygamberler onlara biz hakikaten Allah'ın sizlerge evedilgen elçilerimiz. Yani sizlerini hidayet kılışka evedilgen elçilerimiz dedi. Onlar sizler pekat bizgi okşaş insan. Mehriban Allah hiç neresi nazil kılgını yok. Siler pekat yalgan siler dedi. Elçiler, perverdiyarımız bildi ki, biz şek şübihisiz silerge evetilgen elçilerimiz. Bizning mesuliyetimiz pekat rüşen deliller bilen düşünüşlük kılıp tebliğ kılıştır dedi. Onlar elçilerge, biz silerden şumpal aldık. Eğer siler davetinlerini tohtatmasanla silerini çokun taş kesek kılıp öldürmüz. Ve bizden katlık cazayımızı uçuraysla dedi. Elçiler, küfrınlar sebebiden şumluğunla özanlar bilin billidir. Silerge vez nesihet kılınsa şumpal alamsla. Hergiz ındak emez. Yani iş siler duman kılgandak emez. Siler Allah'ı şerik keltiriş bilen heddidin aşkıcı kavimsiler dedi. Şehrinin yırak cahidin bir kişi yügürüp gelip eğitti. Yani Hebab Necar yügürüp gelip eğitti. Ey kavmim! Peygamberlerge ergişinle. Doğru yolda bolgan imanı davet kılgallıkıga silerden hak sormaydıgan kişilerge ergişinle. Men nemişkin beni yaratkan. Ve siler ölgen dinken dergahıga kaytadığan Allah'a ibadet kılmay. Мен Аллаһтын гайрыны илаһ кылып алдыган болсам, әгәр мехрибан Алла маңа берәр зыян зәхмәт еткизмәкче булса, уларның шафаәте мендән һеч нәрсәне дәфи кыла алмайды. Һәм дә мине куткыза алмайды. Әгәр ундак Аллаһтын гайрыны илаһ кылып алдыган булсам, мен хакыкатан опму учок күңрәлекте булдым. Мән хакыкатан сіләрні яраткан пәрбәрдігі арыңларға иман әйттім. Иманымға құлақ силаңла, вә оныңға күвақ болаңла. Қәуми оны өлтір өткенден кен оныңға дженнет кекерген дейілді. О, көшке қәумім пәрбәрдігі арымның маңа мәғфірет қылғалықыны, вә мені хөрметліклердің қылғалықыны білсі иде, деді. Onundan kin, onun qavmini cazalaş üçün osmandan qoşun çüşürmədik. Yəni, pərişdlərini çüşürmədik. Hər qavmini halaq qılış üçün pərişdlərini çüşürük vərgici bolmadık. Pəqət bir avaz bilələ, nagahan onlar qetib qaldı. Allahın ayətlərini inkar qılğıcı bəndilərə əfsus ki, Оларға бірәр пайғамбар кәлсіла, оны мәсқір қылышты. Олар өзлердің елгір өткен нұрғын үмметлеріні, халақ қылғалықымызны білмемді. Олар бұларының еніға, яны дүнияға әбіде қайтмайды. Оларының әммісі қиямет күні есап бір үшін ғозорымызға хазыр қылынады. Өлік Яны құрғақ зімінні ямғыр білән терілдіріп, оныңдың олар едіған ашлықны өстіргелікіміз, оларға Аллахның құдырат камалысыны көрістудіған аламеттір. Біз зімінді нұрғылған хормы бағларыны, үзім бағларыны бәрпа қылдық. Шу зімінді бұлақларыны еқіттіқ. Олар оның мевесіні есін, яны о бағларының мевесіні есін. Бо мевелерні оларның қоллары яратқан емес. Олар Аллахның ниғметлерге шүкір қылмамды. Алла бүтін әйіп нұқсалларден пақтур. О бүтін шейлерні жүп яратты. Зіміндің үніп чықылған нәрсілерінің, оларның өздерінің вә олар білмейдіған нәрсілерінің әммесінің жүпті ба. Яни, олар білмейдіған ажайып мәхлуқатларының әммісінің жүпті бар. Оларға Аллахның құдыртыны көрістіған бір аламет кечетін ібарет ке, оныңдың күндізіні айыр өтімізді олар нагахан қараңғыды қалады. Яни, күндізінің нұрыны йоқ қалып өтімізді олар нагахан қараңғыды қалады. Күн белгіленген жайға қарап, сәйрі қылады. Бұ ғалып, әммені білгіше Аллахның олдын әла белгілеген ішідір. Айға сәйрі қылыдыған мәнзілеріні белгіледіқ. О, ақырқы мәнзілге етіп барғанда, хормының құрып қалған шехіға оқшаш болып қалады. Күннің айға етіп өліше, яны, Күн білен ай ішкісінің жән болып келіше, кечінің күндіздің ешіп кетіше, яны вақты кәлместін бұрын күндіздің орныны еліше мүмкін әмес. Әр бірі пәлекті үзіп тұрды. Оларға біздің камалы құдыртымыздың көрсетіған аламет шу ке, біз оларының аты болырны Нұх әлейхиссаламның нәрсі керек, Вә хайванатлар білән тош қызылған кеймесіге шүрдіқ. Біз олар үшін шу кеймегі оқшаш олар күшедіған нәрсілеріні яраттық. Әгер біз қалысақ, оларыны ғарық қылып өтіміз. Оларға ярдан бәргішімі болмайды. Вә оларыны құтылдырғышымы болмайды. Пәкәт біз рәхім қылғалықымыз. Вә оларыны Muayyen muddet kiçe hayattın behrman kıldığallakımız için ular kutuldurulurdu. Ularga rahmetki erişimler için aldınlardaki din ve arkanlardakiden korkunla değilse, onlar bunundan yüz örüydü. Yani dünya azabıdın ve ahiret azabıdın korkunla değilse, onlar bunundan yüz örüydü. Perverdigarının, Peygamberinin rastlığını ispatlaydıgan ayetlerden bir ayet kelsila, onlar bunundan yüz örüydü. Eğer onlarga Allah sizlerge rızık kılıp bergen derslerden pikirlarga sadık kılıp berinla değilse, kafirler, müminlerge meskır kılış yüzüsüden, eğer Allah halısa, təminlediğin Adem'ni biz təminlendik, sizler pekat rüşen gümraklıktı sizler deydi. Onlar, eğer rastçıl bolsanla, bu vədi kaçın işkaşıdı o deydi. Onlar pekat bir avazınla kütüdü. Yani, İsrafil aleyhisselamın birinci kıtımlık çalgan sürüsünle kütüdü. Onlar dünyada soğudu sitik ve şununla okşaş işler üstüde cancallışıp turgan haletlerde bu avaz onlarına halak kılıdı. Onlar birbirine vesiyet kaldırışkı mı? Ailesine kayıtışkı mı? Kadir bulalmaydı. Sürüçilinğen haman onlar kabirlerden çıkıp perverdigarı terepke yürüdü. Onlar, vay isit, bizni ıflavatkan yerimizden kim uyğattı, deydi. Yani, kabirimizden kim uyğattı, deydi. Çünkü onlar iki sürü arsıda uykudu bulup, azaptın hali buludu. Periştiler ya müminler, onunla cevaben, Mehriban Allah'ın vədi kılığını müşükün, Peygamberler rast etkan, deydi. Pekat bir avaz bilenle, onlarının hemisi huzurumuzga hazır kılınıdı. O günde hiçbir insanga kılıcı zulüm kılınmaydı. Sizlerge pekat kılmışınlarga yarışa ceza verildi. Şübhisiz ki o günde cennet ehlileri nimet işçididir. Onlar ve onlarının cübdileri cennetlerinin sahilleri astıda tahtlerge yölengen halde turudu. Onlar üçün cennette türlük meyveler var. Onlar üçün cennette onlarının könlü tartkan dersler buludu. Mihriban perverdigarı terpidin onlarga salam değildi. Günahkarlarga, ey günahkarlar, bugün bir tarafka ayrılınla deyildi. Sizlerge peygamberlerim arkalık, ey Adem balıları, şeytanga çokunmağla. O hakikaten sizlerge aşkarı düşmendir. Mağala ibadet kılınla, bu doğru yoldur deyip tavsiye kılmadın mı? Şübhisiz ki, şeytan sizlerden nurgun kişilerini azdırdı. Bunu düşünmemizle, sizlerge vədi kılınan cehennem manı şu. Sizler dünyadaki çığınlarda kapır bolğallıqınlar üçün cehennemge kirinla. Şu günde onlarının eğizlerini piçetle ödemiz. Onlarının kılmışlarını kolları bizge sözlep verirdi. Pütleri güvahlıq verirdi. Yani her azı onundan sadır bulgan işini sözlep verirdi. Eğer biz halısak, onlarının közlerini elbette yok kılıp ettik. Ondan onlar yol mınışka aldıraydı. Lekin onlar kandak mı köreli son? Eğer biz halısak, onlarını öylerdila sürtünü mübeddel kılıp ettik. Yani maymun, çoşka, ya ki taş kılıp ettik. Şunun bilen onlar aldığımı mağalmaydı. Arkağımı kaytalmaydı. Biz ömürünü uzun kılgan Adem'nin tinini acizle tutumuz. Yani yaşlık, krallık vakti zikidin acizlaydı, kariydi. Onlar bunu düşenmemdi. Onunla biz şiir təlim bermedik. Yani o peygamberge biz şiir təlim bermedik. Onunla şiir münasımı emez. O pekat teriklerini agahlandırış, kafirlarga azapning tegishlik ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasiyatdir va rushan qur'ondir. Ular bilmemdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turguchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minadi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichadi. Ular Parvardigarning bu ne'matlariga shukr qilmandi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib, boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. O ma'budlar ularga yordam berilmaydi. Bular shu ma'budlar uchun hozirlangan qo'shindir. Ya'ni bular ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ularning so'zi seni g'amkin qilmasin. Ya'ni u mushriklarning seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillardagini va oshkora qilgan so'z harakatlarini bilib turamiz. Inson bilmamdiki, biz haqiqatan uni obimanidan yaratdik. Endi u Parvardigarga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta terilishini yeroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yortilganligini bo'lsa unutdi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabki yaratgan zot tirildiradi. U har bir maxluqni bilguchidir. Allah sizler için yeşil daraxtdan ot peyda qıldı. Sizler onun bilen ot yaqsılar. Osmonlarni ve zeminni yaratgan zat ularının oxşını yaratışqa qadir emas mı? O bununğa qadir. Allah mahir yaratqıcıdır. Hemmini bilgücüdür. Allah birer şeyini yaratışını irade kılsa Оныңғы вүжудқы кәл дейді де, о вүжудқы келеді. Алла пактур ки, әр бір нәрсінің егілік оқуқы оның қолыдыдыр. Өлгендің кейін оның дәргайыға қайтырлысылы.